بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يقول الشيخ محمد بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله تعالى، اعلم رحمك الله تعالى انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. الاول العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثاني العمل به. الثالث الدعوة إليه. الرابع الصبر على الأداء. هما لنا يكون مسنج مذبوط لدى أهل السنة والجماعة. سبوني منينو يمبيبا ويمبيب الزيب تندنيا حليب السلمة. اعلم معناك بتنبوليز علمي، وإن شكوان با علمي هو تنبوليز فتكفي لكي wezi kufanya jambo hali ya kuwa huna elimu nalo. Aliposema ilmu, jua. Na aliposema rahimakallah, amekuombea dua arrahma. Na hii ni katika uslubu wa wema waliotangulia, kwamba walikuwa wakiwaombea dua wanafunzi wao. رحمك الله، الله يرحم. وكاجا اختلاف بين العلماء. جيه إن جزمت كم تاجا فانا مشقفا فلان المرحوم فلان مرحوم زي جماعة، مرحوم زي حسن، مرحوم زي فلان. كيونا معنا نمت علي رحمه وعلي الله معلما كما أطعنا هي هي تجوز. هنا من جينا كما تجوز كتبه فان فلان لكن من الناس ما أطعنا وهنا هو الكلياني كما هو يمكن مرحوظ لمعنى مرحوظ الذي قد رحمه الله تعالى بمعنى قد أدخله الجنة بعمله. الله من رحم ما أنا من جيزة بقول ما نقصد فتا رحمة الله كنا ننسل رحم بقولي. Sabaadhi ya ulama wakasema la, haitajuzu kusema marhumu fulani. Na ndio maana katika vitabu vya dini vyote ambavyo ni mu'tamad, huwezi kukuta alimamu al-Bukhari kaleka kaandika kwenye hadithi yake qala marhumu fulani. La, labda vitabu vya watu wa bid'a naweza kakuta hivyo, sababu wao hawachunzi wakurumisha mambo. Lakini vitabu vya watu wanaofahamika katika ilmu huwezi kukuta, si Ibn Maja, alimamu Nasai, alimamu Shafii, si nani amzungumzia mtu ambaye alikuwa mbele yake anasema qala marhumu fulani, huwezi kukuta kwa sababu ya hicho. Lakini wale wanaosema kwamba inajuzi mtu kuitwa marhumu hawaiegemezi kwa Allah. Wao wanasema kawaida ya mtu yote akifa ndugu zake wanamhurumia, ndio maana wengine wanalia, wanamhurumia ndugu zake. Kwa hiyo akiwa ni marhum bi maana lada nnas, kwa watu, watu ndio wamemhurumia, si Allah. Na kuhurumiwa ni watu, imaanishi tayari wameenda peponi. Yapa mijiti midhalimu mikubwa, lakini yapata ndugu zake wakalia wakamhurumia. Kwa hiyo akawa amehurumiwa ni ndugu zake, lakini wala si Allah, kwa Allah huko ni maghdhub, ni mkasirikiwa. Wala Ibn Uthaymeen rahimahu Allah ta'ala akasema itajuzu kuitwa maghdhub, maana aliyorehemiwa ni ndugu zake, maana muhurumia ndugu zake, wengine mpaka kasikia wakalia, wengine wakasikitika na nini. Qal i'lam rahimakallah, jua Allah akurehemu, annahu yajibu alaina, ya kwamba ni wajibu kwetu sisi, taallumu 40 masail, kujifundisha mambo manne. Jambo la kwanza akasema ni maarifatullah, kumjua Allah. Watu wengi tunajua wanamkosea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutokumjua, na simaanishi kumjua maana kwa kumuona. La, Allah haonekani katika dunia, lakini Allah anajulikana kwa alama zake, kwa viumbe vyake. Hajulikana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah atakana umjue vizuri mpaka umtambue, ndio utamwabudu, ndio utathubutu kunyanyuka asubuhi uende msikitini ukasali. Ukimjua Allah subhanahu wa ta'ala, na utaogopa jambo fulani kulifanya kwa sababu najua Allah ataniadhibu. Lakini kama humjui Allah subhanahu wa ta'ala, chochote una uwezo wa kukifanya. Hata kama utakuwa una act kidogo wakati fulani, na wewe unajiona ni watu katika watu fulani, lakini ukiguswa, basi utaenda kule ambapokuwa nafsi yako imemiga. Kwa hiyo maarifatullah, swala la kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, annahu khaliquna wa raziquna, ndiye muumbaji wetu, twajua riziki, alladhi la nastahiqu al-ibada illa bi ajlihi, hatustahiki kuabudu sio kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Umjue vyema kabisa, kishamjua hapo ndipo utamwabudu, hapo ndipo utamwogopa, hapo ndipo utampia, na hapo ndipo utampenda. Kadhalika, baada ya maarifatullah inafuata maarifatu nabii, kumjua mtume wake. Watu wengi wana mafuhumu mbaya kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Wengine wanasema ni basharun la kalbashar, ni mtu lakini si kama watu. Aliyakuwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe anasemaje? Amwambia mtume wake atangaze, qul innama ana basharun, tena akaleta na taukidi, mithlukum. Nasema basharu peke yake ilikuwa inatosha, lakini akaleta na taukidi, qul innama ana basharun mithlukum, sema hakika mimi Muhammad, mimi ni mtu kama nyinyi. Akisema kama nyinyi, haimaanishi kwamba sisi tuko sawa sawa naye kwenye unabii. Kama nyinyi, akizungumzia ubinadamu, ni maana naye pia ni mtu, anaumia ukimpiga. Ndio maana alipigwa kule Taif, miguu yake katika damu, katika viwanja vya Uhud aling'olewa meno yake. Makureshi walikuwa wanamtesa ya Nasara al-Kaaba pale, wanakuja kumwekea mauchafu yote. Hayo yalikuwa yanamsibu Mtume alayhi salatu wasalam, fahuwa bashar. Lakini pia mithluna liannahu yatazawaj, anaoa kwa wanawakeze, kwa na watoto wake. Alikwenda sokoni naye pia, njaa ya muuma. Kwa hivyo vipengele hastahiki kuabudiwa, ni mtu. Ipo tofauti ambayo mwenyewe Allah alizungumza, ambayo ni kwamba yeye anafunuliwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, na akayazungumza hayo anayoyafunuliwa mbele ya hiyo aya. Qala qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Haya ndio anayofunuliwa haya, kwamba jamaa, mwabudiwa wewe ni mwabudiwa mmoja. Faman kana yarju liqa'a rabbih, yule ambaye anatarajia kukutana na mola wake siku ya kiyama, alipwe khairan fa khair wa in sharra fa shar falyamal amalan salih, na atende matendo yaliyo mazuri. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, wala tushrikishe katika ibada ya mola wake na mmoja yoyote. Kwa hiyo Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, tofauti yetu sisi na yeye ni hiyo, fa huwa afdalul bashar, yeye ni bora wa watu. Sipana zimtu ni mtu, lakini ni katika watu bora, hakuna bora kuliko alayhi salatu wassalam. Amasala kusema yeye ni mtu, si kama mtu na nini, haya yote ni masala ya kisufi, haya ambayo hayana nafasi katika ulimwengu wa kidaa. Qala wa maarifatu nabiihi, na kumjua mtume wake ni mtu jamaa, kuzaliwa na baba na mama na familia yake kwao Maka ndipo alipozaliwa, kwa Madina akazikwa huko kwa haka. Wa maarifatu dini al-Islam bil adilla, na kujua dini ya Kiislamu kwa nini? Kwa dalili ma dini ya Kiislamu si dini ya kupelekwa tu, ni dini ya dalili. Nahnu abnaul adilla, ukifanya kitu utaulizwa kwa nini umefanya hivi, tupe dalili ya kitabu na sunna. Ongea koroja we, lakini ukimaliza kitabu na sunna utakuuliza maswali, utoe dalili kitabu na sunna. Ndio maana siku moja Umar bin Khattab radhiallahu anhu alikuja mtu mmoja akagonga mlango, la kwanza, la pili, la tatu. Umar akajimua huko aje kufungua mlango, afika pale amuona yule mtu yule ndio kumwambia, hebu njoo, yaani wewe unaning'oa huko nilikokaa, wagonga wewe mpaka mimi nanyanyuka naja kwenye mlango, alafu nimemfika hapa wewe unaondoka, utanipa dalili? Na kama una dalili na kutia bakora. Kambe mi dalili zinayo, Mtume alivyosema lisidhanu salata, kutaka idhini ni mara ngapi? Mara tatu. Fa in udhina lak, ukipewa idhini ndio umepewa njia ya kuingia. Wa illa farji, hujapewa rudi, bali Qur'ani inasema wa in qila lakum urji'u farji'u, yumo nyumbani mtu nayekuefale nda zako bwana, ondoka bwana. Huo ndo Uislamu. Kwa hiyo si kwamba mambo yanapelekwa kutogusa, hapana. Lakini haya, huu Uislamu baada ya kufahamu, kinachofuata ni al-amalu bihi, kufanyia kazi. Na hapa kwenye kufanyia kazi, watu wengi ndio unakuta wanafeli. Namkuta mtu yani anatambulika katika ulimwengu wa Waislamu hapo anapoishi, lakini naweza kusema bwana, mimi nina siku ya tatu sijafanya, nina siku ya tatu sijafanya, au nina siku mbili au sala mbili zimenipita, nilikuwa bize na nini. Al-amali, hili jambo la kufanyia kazi, hii ni jambo limekuwa ni jambo gumu. Watu wengi humu wanajua umuhimu wa swala ni nini, wanajua swala ni faradhi, wanajua, lakini misikiti haijai, imejaa nakuta siku mbili siku tatu wa hakadha, kana kwamba mimi sija Waislamu. Na hii ni kwa sababu watu hawana amali, hawana matendo. Watu wamejua tu kwenye vifua mitakidi yeye ni Muislamu basi, lakini matendo hana. Huo ni mtihani. Kwa hiyo al-amali bihi, kufanyia kazi kile mtu alichofahamu, ni jambo muhimu sana. Lakini pengine ad-da'watu ilayhi, kukilingania kile ulichokifahamu, kukilingania na hicho ndio kipengele cha mtihani, kwa sababu ukianza kuzungumza tu watu watakuchukia, labda ukasikie kimya, kibakia kimya utasalimika bwana, lakini utasalimika kwa wanadamu, kwa Allah. Je, kwa Allah huwezi kusalimika? Kwa sababu ulijua alafu ukanyamaza. Kwa hiyo utaulizwa siku ya kiyama maswali, lazima utoe majibu. Bali mashekhe wanasema hata ifikie lile jambo ambalo watakulingania wewe mwenyewe, kuna wakati walifanya, unaambiwa bado hujapata ruhusa ya kuto kulizungumza. Yaani kwa mfano wewe ni mzinifu, sio kibali kwamba uruhusiwi tena kuzungumzia zina, kwa sababu unaiushia nafsi yako na nafsi ya wale wengine pia, mabado nafsi yako pia iache. Na niliona kuna adila zinakandamiza, lima taquluna ma la tafalun, kwa nini mwasema mambo msioyafanya? Pale ukikukataza pale nafsi yako pia inajisuta. Kwa miongoni mwa utaratibu ambao kwamba ulama wanazungumza, hata kama dai tunakosa yuko nalo, atakikana alikataze na aanze na kukataza nafsi yake kisha nafsi ya mzazi, pamoja na kwamba ni jambo baya sana kuzungumza jambo ambalo wewe mwenyewe ulifanya, lakini hujapata kibali kwa hicho kitu, sifanye nini? Usikataze. Hayo yote ukiyazungumza au ukiyaitakidi, ukiyafahamu, kingine kinachofuata cha mwisho sitakasema ni as-sabru ala al-adha, ni kusubiri kwa maudhi ambayo yatakukuta kwenye hiyo njia uliyoishika. Uwe na subra kwa sababu utaudhiwa, kama waliudhiwa manabii, aliudhiwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, wewe una nini mpaka usiudhiwe? Kwa hiyo huu ni kama mukaddima wa durusu zetu ambazo zilikuwa zimetawakaf kwa takriban wiki tatu sasa, maana darsa inshallah zitarudi rasmi. Taratibu tutazungumza, lakini darsa zitarudi rasmi, ikiwa na maana kwamba asubuhi darsa zitakuwepo, mimi nikiwepo, kadhalika ni darsa yetu ya adhuhuri na darasa ya magharibi tutaipangia taratibu wake, miezi ikawa, lakini muda ukawa ni kidogo kutokana na hali zilivyo. Naktafi bihadha alqadar, tutashika na hapo. Nasallu Allah tabaraka wa taala an yanfa'ana bima sami'na, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, wa jazakumullahu khairan.